لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين سورة البقرة اول سفارة اتم رکو درش پیت نمبر آیت سورة کی سلور حسیوی اول حصہ کی مسئلہ توحید و اہم مضمون دا ذکر کے دو اس صورت کی اول حصہ کی سلور بابونو اول باب تری اجتماعیت پوری دویم باب تری اوکم سلو اختم پوری او دریم باب آغا یو کم پنځوستم پوری سلورم باب یو کم پنځوستم نه دیسی تر اخره پوری 97 نمبر پوری سلورم باب د اوله حصہ کی شپږ خطابات اول خطاب کی د بنی اسرائیلو اتقباحتنا اتنعمتنا دا ذکر کیدل پاغو باندې او چې کله هغه نا فرمانی وکړه ناشکری وکړه نو دعا زابونه پیراله نو اتنه متونه دعا زابونه دیزه پوری اول خطاب وو دیزه نه دویم خطاب شروع کی دعوته 84 نمبر آیت پوری زی په دې خطاب کې د يهودو د مشرانو درې پلیتۍ او قباحتونه او سلور قباحتونه د موجوده يهودو دا ذکر کوي دا وری ذکر کوي دا دې لپاره ذکر کوي چې مونږ او تاسو ته دا وخی چې دا کارونه چا کینو اخلق پلیتوي نو اسی نه چې اے مسلمانانو تاسو ځان کې دا کارونه پیدا کړئ هغه درې پلیتۍ او قباحتونه چې دې په مشرانو کې یو نقض العهود چې د لوزونو پابندی به نه کوله لوزونه به کول بیا به هغه ماتول دا د یهودو یو قباحت دی د مشرانو دویم الحیل فی احکام الله چې د الله د طرف نه به دیو ته یو حکم راغی دیو په کې حیلی والی کولی او بانی به کولی د الله حکم یې نه منلو او دریم قتل النفس و اتهام البری یهود کی دا قباحتو چې جرم به پخپله وکړلو او به به تهمت په پاکو خلقو لګولو چې دا تا کړی دی دا درې قباحتونه د یهودو د مشرانو شو او دې زمانه کې چې دا کارونه چا کی وی چې د لوز پابندی نه کوي او د الله احکام راشي پاکی چل ول کوي او دا کوشش کوي چې را پدې صحیح عمل دیونه کی او یو کار غلط په خپل کې او تهمت په بل چاله گئی دا پدې معنی باندې بیا د يهودو په سب کې باسي درې قباحتونه دا د کشرانو دي یو دا چې دوی تحریب کوي تحریب آسماني کتاب کې چې کوم حکم نه بدلی را بدلی نو دا سی دیو با کول تحریف خبر بدلول چا با خبر یوشان کردی دی بلشان آلی دویم منافقت. منافقت معنی دا چې خوله باندې یو سو یو زړه کې بل سي. او دریم د مشرانو اتباع کول په باطل کې، چې موږ په خپلو مشرانو پسې ځو او خپلو لیډرانو پسې ځو، او زه د پلانکي لیډر ورکر یم او د پلانکي سمې تعلق دی. اگر چې دیو مشران په باطل باندې په غلطۍ باندې د مشرانو دغه سي د خپل پلار نیکه په طریقه به رواني، هغه په باطل باندې دا دریم قباحت شو د موجوده. دریم المخصصین لانفسهم بالجنه، جنت د ځان د پاره خاص کوي چې جنت ته وسرې مونږ زوبر سو بنځي. او دا کارونه چې چا کې موجود شو مدام د يهودو په صفت کې راغې چې خبره بدلی را بدلی، منافقت کوي او بس مونږ د بزرگانو خبره منو. اگر کا غلط وي یاره بس بزرگ ویل دي نو مشر ویل دي نو مشر صحیح خو هغه دی چې پیغمبري صحابي وي صالحین وي د قران او د سنت موافق خبره کوي. او هغه مشر چې هغه نزان نسوینی چې د نس نه خلاف دې د مشر خبره ولي مني. او دا چې لګ عملو کې نه به جنت هغه سه پټه کبل سوک پکې نه فریدي. دا سلور پلیتۍ د موجوده وش نه اتنو کې هم دغه یو دی خطاب کې دغه بیان دی. وإذا أخذنا وكلت من واغستا ميثاقكم فخوادستا سنا ورفعنا من پرتکلو فوقكم الطور د پاستا سغر د تور او من غوي خذوني سي ما اتيناكم جمع در کړلي بقوتين پتاقت واذكروا يات كيما فيه سچ پدي کړي تعلقكم تتقون د پارا چتا سويري گئی. هن کله چې کوئی تور کې نیو داسې سه موسی علیه السلام احکام دیو ته پیش کړل هم په هغه میدان ته کې، او هغې ته نږدې کوهی تور و. دیو به کې اول خو لوز کړی و چې منو به چې ته سره وړې او کم حکم تا ته میلاو شو، خو بیا چلول شروع کړو. موسی علیه السلام یې تنګولو، نو الله جبریل ته حکم وکړو د کوهی تور راوچت کړو. وی تور را اوچت کړلو او د دیو په سرونو باندې د پاسه داسې ولکه د سایبان غوندې. دیو ټول د یری نه په سجده کې پریواته او په دې یو جانب به داسې کاته چې غر را پریوزي او کنه را پریوزي. الله تیله وزونه واغستل او دیو هم کلک کلک لوز وکړلو او بالکل چې په دې کې احکام دغه ومنو. نو دا لوز شو د دیو چې احکام ومنو. بیا څه وشو؟ ثم تولیتم یتسو وقتی من بعد ذلك پس دغینا. اغلاو از انبیاء مات کرو فلولا فضل اللہ کچرتنوی پزل اللہ فاک فقبل ورد توبی علیکم بتاسو رحمتو و رحمت داغ فمافی لکنتم نشوبو تاسو من الخاسرین نتاوانیانونا. بیدا سوال کسوکو کی چپ دین کی خزور نشتے سنگ پدیو باندی فزور دا اللہ احکام امن علیشو. داغی جواب دا دے چیو اکرا پا دین کی دا و اکرا پا احکامو کی دا. نو ٹکن دا چی سوکو پا زور چالا نشی مسلمان والے، زکا ایمان اسلام دا زر سر تعلق ساتی او سوک دا چازلو پا زور نشی بدلے والے. یو احکام دی چی وصلے مسلمان شی دا اسلام نپس کم احکام دی اپا کی رے سستی کئی نغس زور کولے شی. همدغه وجه ده چې په شریعت کې د بدکارۍ د پاره سزا مقرر ده چې څوک بدکاری کوي نه به سنگساریږي. او داسې په دروبه والے کېږي، غلا څوک کوي نو لاس بتی کټ کېږي، څوک په چا تهمت لګوي نو هغه به هم په کوړو والے کېږي، شراب نشي څوک کوي نو هم په کوړو والے کېږي. دا په احکامو کې اکراه وا دا جایز ده. ها په زور تر چا قیده نشي بدلولی، دا یو حقیقت. په ډېرم سوک اوهي اوهي اوهي په خوله تا ته وام وه چې بس زما دا خبره وکړه، خو دا غزله ته نشي بدلولی، نه تي خبرې. خو خذو ما اتیناکم بقوت ونسی واخلی اغس جمون در کرلی پا طاقت ہو. اللہ دیولا کتاب ورکڑے و اسمانی تورات طاقت دا غی دانے مفسرین وی من علم والعمل چې دا کتاب تاسو ازده کئی او بیا پی عمل ہو کئی. وز گرو ما پی یاد کی اغس چی پدی کی دی نو دا حال نکی چی انسان اغی ازده کی نو اثر دا غی ودای چی پتاسو کی بتقوار شی دینا دا معلوم شوان چی دا اسمانی کتاب ویلو سر انسان کی تقوی رازی. ثم تولیتم دار دیو اغا خباحت شو خباست چبه لوز مات کرو. ولقد علمتم الذین تدو منکم فی سبت دیزین آخوا بل قباحت دریو ذکر کئی چاگا حیل او چلون کول پا احکام دا اللہ کی. چنانچی دو حکمون دلتی ذکر کئی یو کم دا چې دا بنی اسرائیل او یهود دیو دریابی ښکار به کولو میان بینیول او داغی سره دیو ډیر شوق و نو الله پاک په دیو باندې امتحان کولو او دنیا دار الامتحان دی الله کوي په خلقو باندې مختلفو طریقو سره چې څوک د الله احکام منی او څوک نه منی. نو الله په دیو باندې د امتحان د پاره د میانو ښکار منه کړو د خالی پورز چې د خالی پورز به تاسو د میانو ښکار نه کوئ ځکه د خالی ورز هغه ورځ ده چې دا مقدس ورز ده د یهودو په دین کې او په مذهب کې چې دیو به د دې ورځې تعظیم کوي. چنان چې څنګه چې مسلمانانو ته الله پاک د جمعې ورځ یو مقدس ورځ ورکړله چې د هغې تعظیم به کوي او دا غی خاص احکام دی پاگی با عمل کئی. دا یهودو دا پار دا خالی ورزو او دا نسواراو دا پار دا اتوار ورز دا هم بل طرف تا چکل احکار ندی و منشو دا خالی پورز نو دا قدرت شانو دا خالی پورز و میان دیرو او کاربو او پا نور ورزو که و دوم رزیات نو دیو با چکل دا میان ولی دل نیم نیم با ولی که دل ورتا نو چلو نو هیلی جوڑی کڑی او دغا حکم دا اللہ پاک آغی پا صحیح طریقی سوا نمنلو. یهود پدی کدری ڈلی شو صورت آراب کی و انشاءاللہ روز تراشی نو آیوان ڈالا بکی اغوا چاگو با پا هیلی او پا چل با نخکار کولو بیا سنگ چل میں کولو. بعضی مفسرین ویا چی دیو با دا خالی پا ورز باندی دا آغا دریاب نا یو نهر را اویستو او دویخی با یو حوز جوڑ کردو میان با پا آغا نهر کرال حوز تا نا دا خالی پا ورز خوب دیو ننیول لیکن نیتوار پا ورز بی اغی با رواغستن نخواڑا بی او بازی وی چی مایه بی ونیو بی مداسیو چی آغا تار دا بی پا وچ باندی خوده و مایه پا بوکیو نخپی بی ولو بو تکڑی بی خلقوی ملیان اخپو بو تکی خدا ملیان نو دغا عوام خلق اخپی ویدی سو تاو بو تکڑی اتوار پورز بی اغا خوڑل دا حیلی وی چلونو دیو کول. دوی مدل آغاوا چا اغا دیو منا کول او دری مدل آغاوا چا اغوی منگ پچا کی کار نشه کسوک ارسکی پخپل اخ کار نکو او نور چا تسنوی چو کیو کنکی. نو الله پاک په دې باندې عذاب راولي ګو شادوګان او خنزیران ته جوړ کړل د مشرانو نه خنزیران جوړ کړو د کشرانو شادوګان هغه خلق بد شو چې چا دیو لره منه کول لري غلط کار نه او چا چې د غخکار کوو هغه هم تباه شو او څوک چې غلي ناسو چې زموږ په چا کې کار نشته نو هغه هم تباه شو. دا په یو حکم کې دی هغه د حیرې بیان شو. ولقد او بدا غسر علمتم الذين في جندل تاسوا کسان اتدو چې تجاوز کړو منکم استاد نه په سبت پرز د خالی کی عرب 163 کې براشي. فقلنا ان من غوي لهم دي تا کونو شي غير د تن شادوغان خاصين خوار او ذليلا هغه دا چې شکلی د شادوګانو وي او زړونه د انسانانو او پریان به کول او سترګونه به وښ کتلې کما خلقو چې دیول رمنه کول دا و په خپو کې برغختل تر درې ورځې پورې دی وو بیا لاړه ختم شو هلاک شو. دا حدیث کې راځي یو معذب قوم چې دا و شکلی الله مسخ کړی وي نو دا د درې ورځې زیات الله نه دی پریخي. وجعلناها نمنگ وگرز ولا دغ واقعا نکالن عبرت لما دا پارداغ چا بین ادیها چو پا مخی ردی پا زمانه کی موجودو وما دا پارداغ چا خلفها چو روست ردینا روست راتلا یا لدی دا دغینا وما عزتن اواز للمتقین دا پار دا پرزگارانو چی دیو دا سی کارون نزانو ساتی. اوز بل حکم ذکر کئی چی پاکی دیو حیلے کولے انا دا چې بنی اسرائیل د غوا تعظیم کولو او د غوا عبادت به کولو بیا د غوا د تعظیم او د عبادت دا عقیده چې بنی اسرائیل کې راغلی و نو دا د قبطیانو نه راغلی و. مصر کې چې کوم کافرو قبطیان نو هغه د غوا تعظیم کولو ځکه خلک چې نو هغه دستور عبادت به کو ستوري پرسو نو دا غوا عبادت دیو پا دیو جو شروع کرده و چه نور با کلا پا برجی سور کشو نو موسم بخو سپرلی موسم بجوڑ شو نو گرمی و نو سردی و شنکی و راوٹو که دل عوالم با طول داسی شو چه آغا با خیسته شو نو دی سوچ کولو چه دا نور دا خوام دستور یو حصه دا غط ستوره ده او کو کب ده دا معلومول پا کار دی چی دا کم برج ترازی چی پز مکا که دا اغی منگ تعظیم شروع کو زگر دی اثر دی پا نور دا نور پا غبانی اثر دی نو وی دا برج سور کیو سور غایی تا وی نو نور با چی کلا دا من برج تراغلو نو کت پز مکا که دا اغی مثل غاوا نو دیو دا غا تعظیم عبادت شروع کو. بیا بنی اسرائیل دا غسر پا گاون کی وسیدلیو او خپل اسمانی کتاب نو ازده کڑے دا حقی اثر پدیو کی هم راغلو لگا سنگا چی مسلمانانو کی دیر دا سی رسومات او غلط عقیدی دا یهودیانو دا هندوانو دا وسیدو او دا یوزی پاتی کی دو پوجبان دیرا غریدی چاگست دا مڑو سا تعلق ساتی چی کم غلط کارونا هندوانو دا مڑو په موقع باندې کول نو ډیر مسلمانان د نه پوهې پوجا هغه کوي او سره عقیدو سم تعلق ساتي. نو بنی اسرائیلو کې دغه د غوا د عبادت خبره په دې وجه راغلی وه. نو الله جل شانه حکم وکړو دیو ته چې دی غوا حلاله کی دا ردې د پاره تفسیری مدارک وایي امر الله بذبح البقر لیهون معبودهم. الله دې ته حکم کړو په ذبح کولو الاله ولو د غوا چې د معبود دې اوس پکشي نو دیو پاکي چلول کولو کله به دا غوا څنګه دا غټه دا کوله دا کنه دا ځوان دا کدا کسی شروع کوي مقصد د دیو داو چې دیو دا غوا الاله نکی او پر احکام کې به دا چل کولو. چنان چې سلویخ کال پوری تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دیو دا چلول کولو د غوا نه ځان ساتلو که څومره هم چې دیو د غوا په باره کې معلومات حاصلول نو دومره به دیو ته حکم ګرانې دو او الله مهمه که چې دا زما په حکومونو کې دیو چلول کوي چې خصم پکې وکړي نو په غوا پسې بیا سلویخ کاله دیو ګرځېدل چې کومه غوا دیو ته وښودله شو آخر کې سلویخ کاله بس هغه غوا د یو سړي کور کې بیا مونده نو هغه حلاله کړه. دا د غوا واقعا د دې لپاره وه چې د غوا تعظیم دی پرېږدي لکه څنګه چې په هندوستان کې هندوان د غوا تعظیم کوي. هندوان چې دي نو هغو د غوا نه امداد غواړي د غوا میتیازي ځان سره ساتي او ځان پرې غوړی او د هغې غوشان تبرک دپاره ساتي غوا لالی نه خوري نه نو بیا هلته هغه مسلمانانې په هغوی خرڅې نو هغېته پاکستان ته راړئ. دا د هغوی یو مذهبي د عقیدې قصه ده. نو دا ځان له قصه شو د غوا د لالولو او وروسته چې کوم د هغه د قتل قصه ده نو هغه ځان له ده دې سره تعلق نشته اگر چې بعضې مفسرینو ذکر کړی ده. وإذ قال موسى وكلتوي موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشك الله فاك امركم حكم كيتا استا ان تذبحوا چلا لكي بقره تن يغوا يغوا ونسي على لكي قالوا ودي اتتخذونا ايت نسي من درا حزون بمسخر وسرا موسى ټوکی کیتا چوالا لكي واسو کلا لي الله قال نو اي موسى عليه السلام اعوذ بالله پنا وړم پالا ان اكون د دې نه چې شم من الجاهلين د جاهلانو نه. معلوم شو دا خبره چې څوک استهزاء کوي او د ټوکو جون تیرې د جاهلی نه سنجیده نه وي. مفسرین وایي چې دوی ته کله حکم وشو د غواله لولو که دوی یو غوا نیولې وې او ذبح کړې وې نو خبره و خلاصه شو د الله حکم یې منلی وې. امتحان کې به پاس شوي وو خو لیکن دوی په کې چې کله دا چلونه شروع کړل نو خبره ورته ګرانه شو. قالو دعو اوی دیو دعا وغواړه لنا زموږ دپاره ربکا د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هیا چې سره دا غوا د غوا وضاحت مونږ ته وکړي تشریح وکړي. قال ان اوی موسی علیہ السلام انه بشک الله پاک یقول فرمای انها بشک دا بقره غادا لا فارز ند بډای ولا بکر او ند زوانا اوان بین ذلک درمیان دا پمن ذلی کی ففعلوا وکیما تؤمرون اج تاسو ته حکم کی دی شی یو درمیان غالا لکی نو دا قیودات پکې ولا غولې شو چې بډای بنئ زوانه بنئ درمیان بنئ ایو شیز چې څومره شرطونه لګولې کیږي نو دومره دغه وجود ګرانیږي. او بیا هم بهرحال د دغې غوا پیدا کول هم دومره مشکل نه و. نو دوی اخوا بیا مطالبه وکړه. قالو دعو اوی دیو دعا وغواړه لنا زموږ دپاره ربکا د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما لونها چې سره رنګ د دې غوا. قال ان اوی موسی علیہ السلام انه بشک الله پاک یقول فرمای انها بشک دا بقره غادا صفراء تکزیڑا فاقع لونها خالص تر دی رنگ بل رنگ بوسره نه تسر الناظرین خوشاله کی کتن کولرا دا سی زیڑا دا بل رنگ وسنی شی چتو ته وګورین خوشاله شی ولزګه خوار نه سربای او رنگ یو دی. نو په نور رنگونو کې غوا پیدا کېدل اسان دي خو زیړ رنگ ډېر مشکل دي. قالو دعو اوی دیو دعا وغواړه لنا زموږ دپاره ربکا د خپل رب نه یبین لنا چې بیان وکړي مونږ ته ماهیا چې څنګه دا غوا. ان البقره بشک دا غوا تشابه ګډوډه شو د علینه په مونږ باندې و انا یقینا مونږ انشاء الله که چېرته وغواړي الله له مهتدون نو سمه لار به بیا مومو. په دې موقع انشاء الله وي که ان شاء الله نو ویل ټول عمر بګرزیده هغه غوا دی نشو مونده او چې ان شاء الله وین دغه په وجه سلویخ کاله پس دی ته غوا بیا مونده شو. قال ان اوی موسی علی السلام انه یقول بشک الله فرمای انها بشک دا بقره غوا دا لا ذلول ند جوتی تسیر الارض اچ اڑولی وی زمکا زمکی نری کرل ولا تسقي الحرس او نيدي خړوب کړي پټي. سقي الحرس مقصد دا چې ارټونه نيدي ګرځول. مسلمتون صحیح سلامت تلاشیت پیانشت صاحب پرې کې. قال الان او دی چې اوس جې تارا دیړو بالحق پور بیان اوس دی پور بیان پیش کړو. فذبحوها نو علال کړه دا غوا او ما کاد يفعلون او نو دیو چې کړه وې دا کار زلن نوا یا دا چې انشاءاللہ نوی ویل نو نیشو کولے خو انشاءاللہ یوی نو اکاری وکلو غای اللہ لکبہ سلوی کالا پس. نو دا اللہ پا حکامو کی چلوال کول دا دیو قباحت شو یا زڑیا خوچ دا غاو کم دا توش چو غا لالکی نو سری یو غاو ونی سی نو تاسو اس دیتی سی صورت تے چی دا بسنگ گئی او سنگ بیرنگی او او چې څومره دیو ته پوسونه کول نو دومره خبره دیو ته ګرانې ده. دیو نه به زه ته پوس کول دینه من راغله حدیث کې هم قران من کوي. قران متوي لا تسالوا ان اشياء ان تبدلكم تسؤكم. به زه ته پوسونه مکوي که تاسو ته هغه خبره ښکارې شي د کوم باره کې تاسو ته پوس کړم به مخفه کی او څومره چې ته پوسونه دیو کول نو خبره هم د قصد الله طرف ته ګرانې نه مشکلات سړي مخامخ کېدل. هم بعضی مفسرین لیکلي چې دیو دا غوا کته نو دای دی یو سړی سره بیا موندا دا سړی داسې و چې دا د مور و پلار یو بچی و او دی د مور و پلار څه خدمت یې کړی و د دغه الک پلار یو نیک صالح سړی و نو هغه چې کله مړ کېدو نو دغه بچی نه و شوی نو اوله دعا کړې وه یو غوایي سی په وصیت کې پاتې شوی وه میراث کې او ته وی چې د دې دا سرمن دی الله ستا د پاره د سونو نډکه کې او دغه سخی او دغه غوام په دې صفت باندې وه چې کم دی قرآن کې ذکر شو دی نو بیا دی ولاړه او دا هغه غوا په دغه ځای کې بیا مونده نو دا اونه غوښته چې دا مونږ را کې هغه مونږ یې نه خرڅوو دیو قیمت لګولو لګولو حتی کې چې دی ته ورسو چې زه د غوا دا سرمن به مونږ د سونه او نساو دپاره ډکه کړو خو دا غوا مونږ ته راکوي ولې چې حکم یې نه منلی خو بیا په عذاب کې اخته کېده. نو الله پاک د هغه انسان چې صالح وو او د مور پلار خدمت یې کوو د هغه د بچي دا انتظام وکړو چې هغه یو غوا د هغه دپاره سونه کړه. الله الله. وإذ قتلتم نفسا دا دریم خباست د مشرانو دیو کی کم مشران دی نو دا چې غلط کار په خپل کوي او په پاکو خلق باندې بیا تهمت لګی چې چا غلط کار نه کړي همداږي واقع دا سیوا چې بنی اسرائیلو کې یو سړی د خپل تر د لور ته پوس وکړلو چې دا مال په نکاره کوي اغه تر ولا پنیکان اور کولا د بار بار تپوس کولو واغ انکار کو لکه دا خو د خوخي او سیزوی نو دغه وراره ولګي د خپل تر مړ کړلو اوی داغه غلاش راواغستو او څوک یو غریب غندې څوک نو دغه کورته واچولو د شپې په ټیم کې دا کار کړو چې کله سار شو نو هغه لاشه و مړی د غریب سړی په کور کې و نو دقه تره زوی را پاسېد او په هغې دعوا وکړه چې تا زما تره وجلی دی. هغه انکار کوو چې ما نه دی وجلی. دا دواړه قبیلې یو بل سره په جنګ شوې او قریب و چې دوی په منځ کې نښته شوي وې خون خرابه شوي وې نو بعضې په دیو کې مشرانو هغه ته چې ولې جنګ کوي دا د موسی علیه السلام مونږ کشته پیغمبر دی د هغه خوانه بلاړ شو مساوا پی سلو کی نو کله چې دیو د موسی علیه السلام خوا ته لاړه نو هغه ته وحی وشوه چې داسې وکړئ چې د مړي یو حصه راوالی او بله حصه پې ووهئ مثلا لاس راواخلی او دا بدن را وغړوئ دا مړی به ژوندی شي دی به خپل قاتل وښئ چنان چې دا چې وکړل هغه مړی را ژوندی شو او ویې چې زه د خپل وراره وجلی یم نو ګورې دغه غلط کارې په خپل کړه او تهمت یې په بل چا لګول دا د يهودو کار دی داسې کوي او دا مرض په يهودو کې ډېر زیات دی. دیو نه کوم يهود چې د نبی علیه السلام خوا ته راغلي وو او څه ته پوښتنه یې کول نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته دا ویلي وو چې ستاسو نه دا لوز اخیستی شوی وو چې پاک دامن خلق به تاسو بادشاهانو ته نه پیش کوئ د پیسو د پاره د خپل مقاصد د پاره چې دا وو دربار ته ځي او دا وو قرب نږدې کتا سلوي او پاک خلق چغو یو کار نه خبرم نه ناغو سره تصور نه چي او ته پیش کوي دا د يهودو کار دی. نو دا نفس بازی سره واخلی نفس پی وی دیسی نه چه غوا علا لکه خوبیا خدا غوا تازویم رات لو نو غوا واقع جدا دا دا جدا دا دیو جن قرآن کریم اغمخ که ذکر کلو دا رست ذکر کلا ملنا چه که مقصد دا پارا دا غوا زبحوا نو بده که خوبیا اغم مقصد نه دا که درو و ایز قتلتم کلا چه تاسو قتل کلو نفسن یو نفس فدارا تم تاسو اختلاف جوڑ کلو پیها پاغی کی والله الله پاک مخرجون راوستون کرے ما کنتم تکتمون اغا چه تاسو پتول فقل ندربوهون اوی منگا چه اوهی دی مڑی لران بی بازی ها پا بازی صد دی ادربوه کی هو زمیر دا مذکر دی نفس تراجی دی او ها زمیر دا مونس دی زگا نفس مونسی سمائی دی زمیر دا مذکر مونس دوانا و تراجی کی ریش کذالک دا رنگیو اللہ الموتا جندکی اللہ پاک مڑی و یوریکم او خی تاسو ته آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تاقلون اید پانا چی تاسو تاقل نکار واخلی دا دوی مواقعش و صورت کی چلا مڑی را جندی کردی دی ثم قصد قلوبکم دا اس التفات تے دا مشرانو نا کشرانو تا چی ستاسو مشرانم دغسی ہو چاگو با دا غلط کارو نا کول و اے یهود استاسو کشرانو کیم داشتے ثم بیا قصد کلک شو قلوبکم استاسو زلونا ان بعد ذالکا دا دینا پس فہیا نو دا زلونا کل حجارتی پشاندک کانو دی او اشد دو بلکی سخ دی قصوتن پکلک والی کی و انا من الحجارتی او یقینا بازی دک کانو نا لما حغ دی یتفجرو چی بیگی من هل انہار دا غین نهرو نا و ان او بشکا منها بازین لماغدی یشققو چوچوی پیخرجو راوزی منه الماء دا غینو با و ان او بشکا منها بازین لما اغدی یهبتو چرغڑی من خشیت اللہ دا اللہ دا یرینا دا وجی دا یری دا اللہنا وما اللہ اوند اللہ پاک بغافلین خبر عما تعملون دا اغسنا چی تاسوی کوی انسان زردی سخ شوی دے دا کانی نم سختے زین خو اغدی کانی چې دا الله د یرې نه د هغو نه چینی را وځي او ساغ دي چې د هغې ناسې اوبه را وځي او سور غړي و انسانه نه خو تا د الله د یرې نه په چغو چغو وژړل چې ستا د سترګو نه ډېرې اوښکې لاړې شي او ناسې ستا سترګې په ژړا لمدې کړې او نه ستا وجود چې کوم دی نو ذکر شو د الله د یرې نه دا هغه سختي ده نو او بعضې روایاتو کې دا راغلي دي دا بدبختی کم علامات تی نو یو علامه پاکی دغه چې د انسان زړه هغه سخ شي. الله او دا انس جهونه روایت ته مسلم بازار کې نقل شوی دی چې دا بدبختی علامات سلور دی اربع من الشقاء سلور خبرې دي د بدبختی علامات دی یو جمود العین د سترګو وچواله او دویم قساوة القلب د زړه کلکواله او سلورم طول الامد چې اوږدو اوږدو امیدونه خلق کوي او پنځم د دنیا حرس سلورم د دنیا حرس دا سلور خبرې د بدبختی علامات دي او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله دا الله د ذکر نه بغیر ډیری خبرې مکوئ ځکه زیاتوالی د خبرو بغیر د ذکر د الله نه دا زړه سختی او زړه کلکی و ان امعد الناس من الله القلب القاسی او ډیر لري د خلقو ډیر لري په خلقو کې د الله نه هغه سړی دی چې د هغه زړه کلک وي. امام ترمذی دا روایت نقل کړی دی پاتې شو د غرونو نه اوبه راوتل او د غرونو د کاڼو نه اوبه راوتل او کاڼې رغښت رغلېدل د الله د یرې نه دې کیسې استبعاد نشته. پرون د هغې خبره شوه څنګه چې موسی علیه الصلاة والسلام قوم د پاره د کاڼې نه دولس چینې راوتې وي نو دا کولی شي الله افتطمعون ايؤمنوا لكم دا د موجوده اولنی قباحت چې تحریب کوي خبري اړی را اړی افتطمعون ايتا ستملری ايؤمنو چې دی و تصدیق کوي لكم ستاسو د پاره وقد او تغسر كان و فريق منهم يدل الذين يسمعون كلام الله شوري دي به خبري د الله كلام الله به اوريدو ثم يحرفونه به بدلو د کلام د الله من بعد ما پزغنا قلوه چې دی په شو دغه په مقصد وهم يعلمون او دی په دې په ګنا نه دی باندې چې په دې بدلو کې ګنا ده تحریف دا د خلق طریقه وا چې د الله کتاب به بدلولو صحیح خبره به بدلولې او پاکی به تحریف کو دا غلط مقصد به دا کتاب الله بیانولو قران کریم د حفاظت الله له وزغسته دی دیو جن د قران الفاظو کې سوک تغیر تبدیل نشرا وسته غلط مقاصد کې سوک بیانای لکه بدعتیان شو اهل بدع لیکن الله پاک هر زمانه کې داسې خلق پیدا کړي چې دغه باطل پرستو او د بدعتیانو کم غلط تحریفی دا مخکاره کوي او د قران سنت بداغې نه صفا ساتي او دویم قباحت منافقت ته او اذا لقوا الذين او کنا چې دی میلاو شي د او کسان سره امنو چې مؤمنان دي قالو وی دی امننا موږ ایمان نه وړه و اذا خلا او کلا چی جدا شی بعضهم بعض دیونه الى بعض بعض تا قالوا ویدیو اتحدثونهم آیا تاسو بیان ویدیو تا بما هغس فتح الله چی کلاو کرلی اللہ فاک علیکم پا تاسو باندی اصحادا گانو اغاو علماء با کشرانو توی کلا با کشرانو دا مسلمانانو سا صفت تکل چی کم بختو دا تاسو سکوی الله تاسو له علم در کړی دی استاد اوچت مقام دی تاسو تعلیم یافته یو د دې سادهګانو حالت اسورځي تاسو د شان سره مناسب ندی او بیا چې لاړ شئ نو الته کې بیا تاسو دغه صفت کوي نو قیامت کې بیا خو په تاسو باندې او داو کې چې او دیو زمون تایید کړو انداسي مکه وي منه کول به چې چرته د حق پرستو خال لاړ نشي دا د یهود یو طریقه شو چې ظاهر کې ځان ډیر نیک خاره کوي لیکن بیا خپل کشران د حق پرستو د مجلسونه منه کوي او د قران درس ته بنه کې نه یو سوچ قران بیانوي دا خواله بنه دي تاسو مقام دا غونو چت دا کسی به کوي اته حدیثونهم آیات تاسو بیانوي دي تابع ما غص فتح الله چ کولاو کړل الله پاک علیکم پتا سو باندې یحاجوکم چې دیو جګړه وکستا سره به پری اند ربکم پنی درب تاسو دلیل و نسی پتاسو په قیامت کې یا غالب شي پتاسو باندې د الله په حکم کې افلا تعقلون آیت از دمر عقل نه لري کوم عقل ولې التیزي او دا غوسی په تونه کوي او د تاسو چې کم دینو ځان کمزورې ښکارا کوي او دا غو شان چوتوي سیمه کوي نو الله وی دی خدا خبره کوي لیکن د الله د علم نه دی نه خبر اولا یا لمونا اید وین پویږي ان الله چې بشک الله پاک یا لم پیجنی ما یسرون اج دی پټي او ما یولینون او اج دی ښکار کوي عالم الغیب الله نه کدی ډیر پټ پټ داسې قصي وکي د الله نه خصوص نه شي پټوله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب دا موجوده خلق دریم قباحت او خباست دریم مقصد دا دی چې دیو به خپل مشرانو تابعداری کوله په غلطو کارونو کې او دا به وي چې رمنګ د خپل پلار نکدي نشو پریخو د پلار نکد طریقه نشو پریخو دی او پلار نکدي سره کړلی مس هغه کومنګ او نور ندیو پس پوی دیو نی پلار نیک پس پوی دیو شڑو شڑ لیو پا شڑ پسی روان نو شڑ چی پا شڑ پسی زی دا بسو کی قرآن ننو خبر دا دین ننو خبر ومنهم او بازی بدیو کی امیون امیان دی ان پڑ لا یعلمون الکتابا نپیجنی کتاب لرا الا امانیا مگر تشی ارزوگانی یا تش تلاوتا امانی جمع دا امنیه دا امنیا ارزو توی او تلاوت پا مانس رهم رازی نو که ارزوگانی مانه شی نو مغنید مقصد بدا شی چا عمل می ټکې نه کولو او امیدونه می غړ غړ ساتل چې موږ به جنت ته ځو. نو هغه څوک چې عمل نه کوي امید ساتي او دا وایي چې الله غفور الرحیم دی، نو دا هم د یهودو په لار روان دی. یو ګوري رجا ده، رجا رجام امید ته وایي، خدا هغه امید چې انسان نیک عمل کوي او پس د هغې نه امید ساتي. نو په شریعت کې هم دغسې ده چې تبا نیک عمل کې یاره به د سهمي او امید به ساتي هم، نو امیدي به نه کې. دغې ته ایمان او اسلام وایي. خدا سي چې عمل ټکې څوک نه کوي امید ساتي، دا کم عقلي ده او دا يهوديت دی. او اماني په معنی تلاوت هم راځي، لکه څنګه چې د عثمان رضاه مبارک راځي، تمنا کتاب الله اول ليلتين واخره ما لاقا حمام المقابر حمام المقادر. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قران کریم تلاوت به ډیر زیات کولو، نو کله چې شرپسند رااله، باطل پرست رااله او داغه محاصره وکړه، نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قران وی او د شپې پاول یې سکی او اخر وخت کې کوم دین او هغه شر پسند او غلط خلق کوم دین مړ کړل. دا تبه مو موږ مو وای نو خوان بو کی وکه دې ته وس دې معنی دا شو چې تش تلاوتونه کوي په مقصد ځان نه پوي کوي. د قران کریم تش تلاوت کولو په دې کې ټیک دي ثواب شته، خو قران خود تش تلاوت د پاره نه دی راغلی. دا خو د انقلاب د پار راغلی دی چې په عالم کې انقلاب راوړي، کبر ختم شي، شرک ختم شي او د هغې په ځای باندې اسلام او توحید په دنیا کې خور شي. دا د یهودو قباحت شو چې تش په ګمانونو باندې روان دي او تش تلاوتونه کوي. ومنهم او بعضې په دې کې امیون امیان دي، لا یعلمون الکتاب نپیجنی کتاب لرا الا امانیا مگر تش تلاوتنا. وینهم او ندیو الا یظنون مگر گمان کون کی پتش تلاوت کار نکیگی انقلاب نرازی. کتاب از دکا پا مقصد ازان پویا کا بیا جیت تلاوتم کے نو سوچ پکر بکے. فویلو للذین یهودو چکم تحریب کولو، دا دو قسمو، یو قسم اغو چاغو معنی بدلولا، دویم اغو چا الفاظ به بدلول. مخ کې ثم یحرفونه کې د اغه خلق بیانو چاغو به غلط مقصد بیانو. فویل للذین د اغه خلق بیان نه چاغو الفاظ غلط لیکي، مسلې به خلق غلط لیکلي. فویل نو هلاکت وی للذین د پر د اغه کسانو یکتبون الکتابا چې دی لیکي کتاب لرا بی ایدیهم پخپلو لاسونو سره. دا د زیاد قباحت د پار ویل شو، ذکر کلو په لاسونو کې مانه د ځان نه جوړی. ثم یقولون بی وایدی هاذا دا من عند الله د طرف د الله نه دی. دا ولې کوي؟ لیشترو چواخلی بیهی پدی سرا سمنن قلیلا پیسی لگی ده دنیا. فویلو لهم نو حلاکت تیوی ده دیو ده پارا ممد آغسنا کتبت ایدیهم چلی کی ده دیو لاسونا. ویلو لهم او حلاکت تیوی دیو لرا ممد آغسنا یک سیبون چی دیوی کیا. دری کارو ندیو کول نو دری زر دیو تا ویل ویل ویلشو. یو دیو الفاظ د ځان نه لیکل، پاغي وته ویل ویل شو. دویم دیو د عمل کولو نو ویل هلاکت ویل شو. او دریم بیا دیو کم کتابت چې کولو پاغي وته ویل ویل شو. وقالو لن تمسن النارو الا ایام مادودا دا سلورم قباحت شو دا موجودو یهودو چی جانت تا بسریب بونگزو جانت زان دا پار خاص کئی برسوک بنزی وقالو اوائی دیو لن تمسن النارو هرگیز نمسا کئی منگل روور الا مگر ایام مادودا یو سور ازی شمیر کلی شوی پشمیر یو سور ازی بای بیا دا سور ازی بی نبازی یهود آغاو چاگو بداوی چی زمونگ مشرانو دسخی عبادت سلوی خورزی کلی دی نمونگ با جهنم تصیب سلوی خورزو پا مقدار زو بیا با تیراو زو او مسلمانان بیا دول چی دا با زمونگ پا زیبانی زیل تی انگه سنگ چی او روایت کی رازی چی نبی علیہ السلام یهودو نتا پوست کلو من اهل النار جانمیان سوک تی ناغوی مونگو پا کیو او بیا بتا زمونگ پا زیبانی جهنم تزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخسو فیها والله لا نخلفکم فیها قرشی جہنم کی اسے گئی مستاز بزے جہنم تنزو نیو پر قبا داو چے سلوی خرزی بوی دویو پر قبا کی داوا چاغو وی ورزی ٹولی ودی نصیب د ورزو په مقدار من به جہنم تزو بیا وروزو او دریو پر قبا کی داوا چنه من بدری ورزی زو او سلورم اداوه چه منگ با یو کال پوریو نو دا او طریقه داوه چه کلی با یو سوک منشو بکی نو بازو بدا سی کول چه دره ما خامیوی پسی کول چه دا اوور تلار نشی او بازو پسی و جمعی کولی او بازو پسی سلویخ تی کولا بازو پسی تلین کولو دا سر پا هندوانو کرانگه او دا اغنو اس مسلمانانو کرانو مسلمانانو که دنا پوی پوجه دا عرص کی ما خامی پسی هم کئی، جمعی پسی هم کئی، سلویختی پسی هم کئی، او ترین هم پسی کئی. او خبر نیدی چی دا چاند را غیسته شوی خبره دا. دا خود یهودو که خبره وا. و دا اون اندوانو تنقل شوا. ایندوانو مسلمانان تنقل کرا. قلو آیا ای پیغمبرا اتخذتم ایتاسونی والدا. اند اللہ پنیز اللہ بانی آهدن لوز. فلن یخلیف اللہ نو هرگیز خلاف نکی اللہ فاک آهدو دخپل لوز. ام تقولونا ایوائی تاسو علاللہی پالاوانی مالا تالامون اغسا چی تاسو پی نپوی گئی نزان نخبری کوایا بلا اولینا من کسبا چا چوکلا سیعتن بدی و احاتوت او راگیر کلو بیهی دلرا خطوی اتوه بدی دادا تو بیتی و نویستا تر مرگ پوری لی پا گناہ کی لارو نفولای کدا کسان اصحاب النار ور والدی هم دیو پیا پدی ور کی خالدون امیشو سیدون کی بوی دار دی خطاب تتی مشو پا تخویب باندی جی سو گناہ کئی او گناہ دل را پا احاطہ کی تر مرگ پوری راوستو من نیکی پوٹے و نکڑن دیسی کس چی امیشو گناہ کئی نیکی نکئی حس نیکی خدا کافری امیشو جانم تزی نور دا اهلی سنت والجماعت دا عقیده دا چې یو سړی عقیده را توحید وی او دا هغه نس ګناه صادر شي توبه تی و نه باسي نو په مقدار دا ګناه باندې سزا سکی بیا بر اوزید جهنم نه همیشه بنئ خدا کس چې همیشه دین او د ټکه نیکی نه دکړ ګناه ګناه تر مرګ پوری او مرګ مولا فدیرغه چې ټکه نیکی و نه کړو ایمان عمران وړو کنه کافر شو بشارت ور کوي امنن کو دفار والذین او آگسان امنو چې مومنان دي او عمل صالحات او دی عمل کوي نیک اولایک دا آگسان اصحاب الجنه جنتیان دي هم فیها خالدون دی ما په دی جنت کې همیشه اوسیدون کی وی او اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل دې زنه دویم دریم خطاب دی او دا متر 87 نمبر آیت پوری زی په دې خطاب کې د یهود دا قباحت ذکر کئی چې انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی یعنی الله چې دیو تا د کم سیز حکم کړی دی دا غی نه دیو انکار کئی او د کم شینه چې الله منه کړلی نو هغه دیو کئی اوامر نمانی او نواهی اغا منی دار دیو قباحاتو نی چنان چی دی آیاتونو که سغبری اغا دی چی داغی اللہ امر کرده چی داو که دیو آغا نکول ارسن اللہ ما نکردو چی دا مکوی دیو باغ کول و ایزا آخذنا او کلان چی منگو آغستا ایساق بنی اسرائیل پخوادن بنی اسرائیلو نا لا تعبدونا چی تاسو با عبادت نکوی الا اللہ سوا دا اللہ ندبل چا وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره بخ کوي وزل قربا او د خپلوانو سوال یتا مو دي تیمانانو سوال مساکینی او د مسکینانو سا وقولوا اوایب للناس خلق التوس تنخی خبري واقیموا الصلاه او مز کوي واتو زکات او زکات ور کوي ثم تولیتم یتا سو اوختی الا قلیلا منکم مگر لکسان ستا سنا وانتم موردون او تاسو اعراض کوون کیایا مخ اړوي نو دا غره چې الله دې تویلو د غیر الله عبادت بنه کوي د دې منه کړیو نو د غیر عبادت شروع کو د مور پلاس به احسان کوي نو دې منه کو خپلوانو سره خنک کوي یتیمانو مسکینانو سره خلق ته خې خبري کوي مانه دین ورته خای توحید ورته خای نو دې به دغه په دې د کوپر او د شرک خبري کوي د مونږ پابند کوي نو دې منه کولا زکات ور کوي نو دې به زکات نه ور کولو وإذا أخذنا أكلا جمنوا استا ميثاقكم فخواند استا سنا لا تسبقون تصنت يوي دماكم فليني ولا تخرجون تصبنوا باسي انفسكم فل نفسنا ان يخبلونا من دياركم دخلوا كورونا ان داود كورونا ثم اقررتم بيتاسو اقرار وكلو وانتم تشهدون او تاسو خبرداري يا او بالکل دغسي حکم دي ثم انتم بيتاسو هؤلاء اذ خلقوا تقتلون قتلوي انفسكم قل زانون ان يخبرونا وتخرجون او باسي فريقا يودلا منكم استاسنا من دياريهم داود كوروننا تظاهرون تاسمدات كوي عليهم داغو بخلاف بالاسم بغنا والعدوان او بزياتي وياتوكم او كجري ديوراشي تاسوتا او سارا قيديان دا ستاسو رونو پا قید کی راشی توفادو هم نو تاسو پیدی ورکوی داغونا و هو محرمون او هو او دا محرمون حرم قیشو دی علیکم بتاس بانی اخراجو هم دادی ویستالا اذا کرون نبینو باسی افتو منونا نو آیا تاسو ایمان ناوڑی نو آیا تاسو ایمان راوڑی بیبادل کتابی پا بازی کتاب و تکفرونا او کپر کوی بیبادل پا بازو فما جزاؤو نونه دا بدلا من یفعلو دا غچا چه کئی زالی که دا غکار من کم ستاسونا الا مگر خیزیون شرمندگی فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی که و یوم القیامت او پروز قیامت که یورد دونا دی بواپس کرشی الى اشد العذاب سخ عذاب تا وما الله بغافلین او نده اللہ نا خبر عما تعملون دا اغسنا چه تاسوی کویا مخ کی تاریخ دا یهود من ذکر کرده مدینه کې چې يهود راغلي وو دا د بهر نه راغلي وو نو غړې ډلې دا غو درې وي هم بیا په دوه ډلو کې دی تقسیم شي وو مدینه کې اوس او خزرج مقامی آبادی وو ځکه اوس او خزرج د دې پلاران اصل کې یمن او یمن هغه وخت کې پاربو کې دا یو زرخیز ملکو مملکتی سبا اغه خلق چې کله سرکشی شروع کړي دا اغه علاقې بادشاہانو چې کم ډیم جوړ کړو نو دا اغه ډیم عذاب پرې باندې راتلو یو نیک سړی اغه خوب لیدلو چې ډیم وښنه دو او دا علاقې ټول وی وړه نو اغه خيارو اغه په ترتیب باندې خپل ځمکې خرڅې کړي په دې خلقو سزا عذاب راځي ځکه دیارلس پیغمبران او تعالی را لګریو او انکار کړو مسیو په خپل مال دولت کې او جیدات کې ناغه په ترتیب باندې خپل ځمکه خرڅ کړی دا غلط زامنو او ته وصیتونه وکړل چې تاسو به څوک شام تلاړ شي او څوک بنا شي چې هغه بلاړ شي عربو ته نو اوس او خزرج هم دغه په اولاد کې او اگر اغلی مدینه منوره ته دلته آباد شیو 300 کال نو تقریبا دلته آباد بیا مدینه منوره چوا نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت مقام نو يهود په دی وجرا غریو اوس او خزرج د نا په هی د وجنا او بت پرستی کولا خپل منځ کې به یو بل سره جنگونه کول د دیو دیو بس ډلې وی نو بنی قریزا او بنی نذیر چراغلیو نو بنی قریزا دا د اوس قبیله ملګرتیا کوله او بنی نذیر د خزرج کوله نو اوس او خزرج خو امیان خلق نه پویده خدا بنو قریزا او بنی نذیر دی خو پوها خلق او ردیو په کتاب کې الله ردیو نه لوز اغسته وو چې تاسو به یو بل خلاف ویني دیو بل خلاف جنگونه بنا کوي دیو بل ویني بنا تو یوي او د کورونه به یو بل نو باسي نو کله چې جنگونه وشو دا اوس او د حضرت په منځ کې نو کم يهود چې د اوس ملګریو نو دا غوخاله لاړو کم بچ ردیو نو په جنگونه کې به یو طرف او د بل طرف نمړی وشو ظاهر و چې پاکي به يهود نمړی کېد نو دی آیاتونه کې الله دې بیان کړي چمو خصاص نه لوز اغسه چې یو بل ویني باندې تو یوي خپل ځانونه بنو باسي خپل رونه بنو باسي ستارور لکه ستا ځان دې هغه چې ویستو لکه ځان چې ویستو خپل رور به پردې کول خپل ځان به پردې کول لی او تاسو په دې باندې خپل پوهه مې چې تورات کې داشته بیا جنگي گئی او د کورونه یو بل باسي بیا ما چې کلا داس چې کم کسانو په قید کړهاله نو دی وداغې د پاره به چاندي کولی چا ورته چله کولی خپل قیدی خلاصوي یاره وې جی زمون کتاب کې دا حکم دی چې تاسو یو يهودي بیا مو مې چې په قید کې نو داغه پیډي اور کوي او پیسې به داغه ور کوي خو د قید مې خلاصوي نو الله ورته وی چې تاسو په کتاب کې څنګه دغه دي دام دي چې وژنې به نه د کورونه به نه وباسي نو نیم کتاب منه نیم نه منه غپ لګوي تاسو نګر دې زماني مسلمانان د قران هغه احکام مني چې د طبيعت سره برابرۍ خو هغه چې د طبيعت نه خلاف نه غي مننه ته جوړ نه دي دغه غیو نمونه مسله د میراث ته زنانه و هنجه زنانه او میراث بیا هم جوړ نه وي د پردی مسله شونغی د بیا سوق جوړ نه وي د زکات مسائل شونغی ته سوق جوړ نه وي د غزي د شریع قوانینو مسله هغه ته جوړ نه وي دا هم د يهودو کار ده هنو ایزینې منې او ځینې نه منې نو الله د دې د پاره سزا ذکر کړه چې دا کار سوق کوي دا به شرمندګۍ سره مخامخ کیږي او قیامت کې بسخترین سزا یې داغو د پاره استتیمه کوي په تخویب او خروی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا آکه ساندی چې غره کړی دی ژوند دنیوي بل اخرت په بدل اخرت کې فلا یخففوا نسبق بن کرشی انهم العذاب د دېون عذاب ولا هم ينصرون نمدی سره امداد کړی شي ولقد اتینا موسی الكتاب دا سلورم خطاب دی دا د 90 نمبر آیات پوری زی پدې خطاب کې د يهودو دا قباحت ته چې انکار کوي د مخکینو انبیاونه الله دې ته ډېر پیغمبران را لګریو خو دې دا غو نه انکار کړو انکارهم من الانبیاء السابقین ولقد اتینا او تاقیس را موږ ورکړو موسل کتاب موسی علی السلام ته کتاب وقفینا موږ پر لبسیری ګلو امبادی دا نفس بالرسل پیغمبران د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې وای چې ول سو کال فاصله وا او بعضی مفسرین وای چې صرف د بنی اسرائیل نظر پیغمبران دی زمانه کې الله را لګیو قفینا من بعده بالرسل واتینا مورکلو عیسی ابن مریم البینات عیسی د مریم تا واضح دلایل واضح معجزات دا معجزات بیان ان شاء الله سوره ال عمران کې راځي وَأَيَّدْنَاهُ أَمُنْغَا مَزْبُوط کړو د نړۍ بیروح القدس پر روح پاک سره جبريل عليه السلام او د الله مسرت نصرت امداد اف کلما ايان هر واري جاءكم رسول چراوړي تاسو ته پیغمبر بما غسل تهوا چني غاړي انفسكم ساسو نفسنا استكبرتم تزان چوت غني تکبر کوي او د حق پرستو خبره تاسو ته کمزوري ښکارا کی فریقا کذبتم نیو ډل را تاسو تکذیب کوي وفريقا او بل ادلنا تقتلون تاسو وجنيا هزين دزينو به تکذيب انکار کولو او زيني به وجل او مخي تیر شو دي چې ګن انبيا دي وجليو هندي يهودو وقالوا قلوبنا غلف او وای دي چې زموږ زړه غلفون په پردو کې دي ستا خبره به کې ناراضي که ستا خبره موږ نه پیو توګ دی وګ دی خبره کې او دا تقریرون زموږ ذهن کې ناراضي او غلب معنی دا لوخی دا علم دی مون سر خپل تعلیم شته مون تعلیم یافته خلق یو او استاد دې ته زموږ ضرورت نشته دا به وی چې دا هو امیان خلق دی او دا په ناپوه کمزوري خبرې کوي او حقیقت دا دی چې يهودي تعلیم چا کرا شنو کې او تکبر راځي چې بغیر د اسلامي تعلیم نه بلانهم الله بلکی پلانت کړل دي در الله پاک بی کفرین په سبب د کفر د دوی فقلیل ما یومنون ډیر کم ندی ونه ایمان ناوړي ان سره ایمان ناوړي کینایه د ادم نه آیا سلګ زمانہ د مپاد د پاره دی ایمان ناوړي آیا مقصد دا نه چې لک کسان په دې کې ایمان ناوړي چې ډیر لګ دی نو دا سلورم خطاب شو ولما جاءهم دا پنځم خطاب او پد دا خطاب به تر 93 نمبر آیت پورې چریږي په دې خطاب کې د دې دا قواحت ته چې انکارهم من هاذا النبي د دې پیغمبر نه هم دی انکار کوي چې کله نبی علیہ السلام دی اتراغه حالن کې مخ کې د دې په کتابونو کې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم علامات او دا هغه ذکر پکې وو او دیو بدار مانونم کول چې کاش نبی آخر زمان راشي چې موږ دا غسر ملګرتوب وکړو او دا غو ملګرتوب باندې موږ په نور کافرانو باندې غلبه بیامو چې راغ انکار وکړو ولما هر کلا جاءهم کتابون چې راغ دیو ته کتاب من عند الله د طرف د الله نه مصدقون تصدیق کون کې لما د پار دا غسر ماهم چې دیو سره دی وکانو دیو من قبل د دین مخکې استبتهونا طلب د پته به کولو علی الذین پاکستان باندې کپرو چې کافران دي د نبی علی السلام په بیاست باندې دا طلب د پته کولو چې هغه براشي موږ به د عمل ګرځو وکړو او یا دا چې دیو د نبی علی السلام وسیله پیش کولانو دا ردیو غلطه طریقه وا لکه څنګه چې دیو وقالو به عزت فرعون د فرعون په عزت باندې دی وسیله پیش کوله او په اسلام کې داسې وسیله نشته د زواتو نیک عمل نه الله صفات وسیله کوله شي خو زوات بنه وسیله کې د زوات فاضلو اتباع کې زوات فاضله د واسطې نه ګرځي او که يهود کړي نه دا غلط عمل اگر چې تنویر رحمه الله دې باره کې دا وایي چې دا تلم د پته مان داوا چې دی وی چې نبی علیہ السلام راشي موږ دا عمل ګرځو وکړو دا عمل ګرځو موږ په نور کافر غالب شو فلما نهر کلا جاءهم چرال دی اتما سار پوج دی پی جانل کفرو دی کفر کو به پاغ سرا دینات د وجنا فلانت الله ان لانت الذي على الكافرين فكافرانو باندې چون کې ما کې خطاب کې هم د انکار د پیغمبرانو نه او د خطاب کې هم معال او انجام د دوانو یو نو خاتمه ردی په یو طریقې سره وشوا به سمشتره او ډربندي هغه څه چې دوی خرڅ کړلې به په غي سره انفسهم خپل نفسونه اي يكفرو چې کوپرې کړې به ما پاس انزل الله چلا نازل کړلې بغيان د وجد سرکشینا دا کوپر چې کید سرکشې د وجنه کوي ايو نزل الله دا چې نازلې الله پاک من فضل خپل فضل علامه شاو پاچا چې واړی مني باري خپل بنديانو نه ان دی وی چې نبوت بصری په بنی اسرائیلو کې وی او بنی اسماعیل ته باندې نقل کیږي او نبی آخر زمان بنی اسماعیلو کې راغلو ان دی دغه خلاف شروع کړو دای سرکشی وا فباو ان دی راګیر شو به غضبین په غصه کې الا غضب د پاسه د غصه نه غصه در غصه شو ولل کافرین او یما د پار د کافرانو عذاب موهین عذاب شرمون کې وإذا قيل لهم أو كلاچ ويرشدي وتا آمنوا إيمان ناوړي اما پاس انزل الله چلا نازل کړلی قال وای دی نو منو منګ ایمان ناوړو بما پاس انزل چې نازل کړی شو دی علینا په موږ باندې مخ کی وی چې دوی سرکشی کوي عنایت کوي دای دغه دلیل ذکر کو چې ګوري د قران نه انکار کوي هچ ورته ویل شي قران هم نه دی وای منګ ایمان ناوړو هغه چې نازل شو دی په موږ باندې ویکفرون او دی کوبر کوي بما پاغس ورا او چې ما سوا د دین دی نور سمون نه منو او هو الحق او حال دار چې دغه ما سوا حق دی مصدقن تصدیق کون کې لما د پاردا سماوم چې دی سره دی ما سوا سو قران او حق کتاب دی او ردیو د کتابونو تصدیق کوي قلوایا پیغمبره پرم تقتلونا ولتاس وجل انبیاء الله د الله پیغمبران من قبل د دین مکی ان کنتم مؤمنین کی چرته تاسو مؤمنان ولقد جاءکم موسی بالبینات او تحقیق راوړی تاسو ته موسی علی السلام واضح دلایل او واضح معجزات ثم اتخذتم الاجل بتاسو ونی اوس خیلرا په خدای سره من بعد دا غنفس او انتم ظالمون او تاسو ظالمان یی دا قباحتن یاده کی جمع کی تفسیر شوی دی بل قواحت دا دیو چه در کتاب دا لان اعراض که دا غی اعاده دا و ایزا غزنا و کلا چه منگو آغستا میساغ کم پا خوادستا سنا و رفانا منگ پرتکلو پوک کم تور دا پاستا سنا غرد تور اوی منگ خوزو و نیسی ما آتینا کم آغا چه مدر کرنی بی قواتین بطاقت ان علم و عمل بکوی و اسمعو آوری قالو دی اوی سمعنا منگو آوری دا و عصوینا نا پرمانی بکو پا خلب ایو آمری دا زلکیوی نبا نمنو نا پرمانی بکو دا خوری خبرو و اوشربو اسکوالی شوی او پا دیو باندی فی قلوبی همول اجلا پزرون دیو کی محبت دسخی بی کفری هم پس او دا کفر دا دیو دا سخی اغا محبت دا دیو پزرک کی راغلی و نمشرک شو قلو آیا پیغمبر بی اسما دربت دی اغشه یا امروکم چه حکم کئی تاسو تا بی پاگی سا ایمان حکم ستاسو ایمان ان کنتم مومنین کچرتی تاسو مومنانا اغه غلط ایمان ستاسو جوړ شوی دی صحیح ایمان نه دی قل ان کانت لکم الدار الاخره تو هندا دما قبل خلاصه ده او شپږم خطاب دی چې دا به آیت 97 پوری چلیږي دما قبل ټول خلاصه ذکر کوي چې مخ کې څه ذکر شو قولو آیا پیغمبرا انکانت کچرتوی لکم الدار الاخرتو ستاوز دپارا کور داخرت انداللہ پنزداللہ خالصتن خالص من دون الناس ما سوا دا خلقنا فتمنا والموت نو ارزو کئی دا مرگ ان کنتم صادقین کچرتوی تاسو رشتونی و ایز آخذنا میساو کم نس پگم خطابو آخرانے او دا ما قبل خلاصوا جردیو اغمق کی کم سو اغیر معات کرل نوس اعلان د مباهله کې قل ان كانت سرا مباهله دغه تفصیل به ان شاء الله سورتي آل عمران کې راشي دایي مقصد دا لري چې دیو بزان اوچت غنلو وي جنت تبصرب مغزو امون په حق یو او زموږ دین حق ته استاس دین نه حق دلایل نه مني نو الله جل شانه نبی عليه الصلاه والسلام ته وی چې دیو ته وایا چې کتا سو واقعي په حق باندې یي او جنت تبصرب تاسو زی نور سوک بنا زی نه دنیا نه تکلیف ده جون پری رئی دا مرگ ارزو ارمان وکی چه مرگ دا تراشی و تاسو جنت تلاڑ شی پا دی تکلیف کسا کوئی و چرد دیو کوالی شوا کلش دو پریقین امیز کسا اختلاف راشی او باحث وشی پا دلائلو باندی دا اغو قناعت نرازی اوار کس پا خپل داوک کلک ولاری نو پاوخ کی بیا مباحلک کوالی شی چه کم یو کس آغا ظالمی نو بس فغدی اللہ حلاکت راولی نو دا سی با چه بیا کم یو کس پا غلطی نو اب ختمی گی دا مباحل آغا وقتی ما وسم کولیشی خو یهودو دا مباحلن اگر ٹیم کی کولا زکر چه عذاب سمخا مخی دا انہیں وس کولیشی قولوا يا پیغمبر این کانت کے چرتے لکم الدار الاخرت و سوز پارا کور داخرت چی جنت تے اند اللہ پنیز دا اللہ بانی خالصتن خالص من دون الناس ما سوا دنور خلقنا فا فتمنوا الموت نو ارزو کید مرگ ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی ولن يتمنوه او هرگز دی ارزو نه کید دی مرگ ابدا همیشه بما بسوداغی قدمت ایدیهم چه مخیری گلنی ندیو لاسونو والله او اللہ فاک علیمون پوانے بزوالیمین پزالیمانو نشی دار زوک کولے ذکر دنیا سر دیو محبت تے اور تا پدر جی زمان مرگ او جانم تا تگیوشان دی ولا تجیدنهم او خامغا تبو بیامومی دیو لرا آرسو الناس دیر حریسان دا خلقنا علا حیاتین پا جون باندی دا دنیا د دنیا ژوند ډیر وخت دی او من الذين ودع اکسان اشرکو چې مشرکین دي هغه د دنیا ژوند خوخی دا چې مخکې باندې اتب شي نو دا یو د بردوانو سوالګي یو د خوګنی احدهم یو پدیو کېلو یو عمر کاش عمر ورکړ شوی الف سن نظر کالا چې اوس غټ عمر وای دای خوخی د دنیا غ محبت ته ردوې او بازی وای دا من الذين اشركوا زان الكلام ده یو د دغې سبه لګي نو پاو کې ولا تجیدنهم احرس الناس على حیات زان الكلام شو چې توبیا امید يهود لرا ډیر حریسان د خلقنا په ژوند دنیا ومن الذين اشركوا او د آکسان نه چې مشرکین دي خو غنی او پدیو کې کاش چې عمر رشه زر کالا دا زان الكلام شو خدوان حریسان د دنیا وما هو او نه دی دغه د مزهزه خلاصون کېدل در من العذاب د عذاب نه ایو عمر عمر ورکړی کېدل دا عمر ورکړی کېدل نه دی خلاصون کېدل در د عذاب ایو عمر دا مبتدا مؤخره ده او مانا پیره او هو نیا زمیر شان دے او یا دا هو مبتدا شی او بمزاحزه من العذاب دا به یو خبر شو ایو عمر التفصیل لا خبر شو بل اندازان علمی خبری دی او یو معنی ذهن کی کینه وی وما هو او نه دے دغه بمزاحزه اخلاص اون کینه لرا من العذاب دا عذاب نہ سشه ایو عمر عمر ور کله کیدل دتا وما هو ان دې دغه خلاص اون کې د لره د عذاب نه ایو عمر عمر ورکړی کې دل نتا دا عمر چې دل ورکړی شي دا د عذاب نه نشي خلاص و والله بصیر بما يعملون او الله پاک په دې هغه څه چې دیو کوم عمل کوي دې عملون الله ته معلوم دي ښکار دي دې دې پوره د سورۃ البقره اوله حصہ ختم شو چې دې کې مسله توحید و سلور بابونو پکې اول باب د یوشتم آیات شلم آیات پوری او دویم باب د یو کم سلوختم پوری او دریم د یو کم پنځوسم پوری او سلورم تردی پوری سلورم باب کې شپږ خطاباتو اول خطاب کې اتن نعمتونه دو عذابونه او دویم خطاب کې د مشران یهودو درې قباحتونه او د کشران و سلور او دریم خطاب کی د دیو دا قباحت چی د کمو خبرو ته لو کم کړی د اغین انکار کړي او د کمو نه چاله منه کړی هغه دیو کړي او سلورم خطاب کی انکار د دیو د مخکینو انبیانو نه او پینزم کی انکار د دیو د دی پیغمبر نه او شپغم کی د ما قبل خلاصه او حاصلو قل من کان عدو علی جبریل د دې زینا دوی مه سد صورت شروع کیږي او پدې کې مسله د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پدا پدا نه شبهات او اعتراضات سره چې کم يهودو او منکرین وکول په مسله د رسالت باندې پدې څه کې هم دغه سلور بابونه دي اولنې باب دا ردی قل من کان عدو علی جبریل نواخلا تر آیت 223 پوری دے آیت 223 پوری پدی کے په دې باب کې هو اعتراضات د منکرینو چې کوم پر رسالت هغه کول دغه بیان دی و اعتراضات. اول اعتراض دی دا کولو چې موږ ستا پیغمبري نه منو ستا نبوت نه منو دغه تعالی چې وحی راوړي نو هغه جبريل نه او معاذ الله جبريل زمونږ دشمن دی دغه جبريل عليه الصلاه والسلام وای دی د زمونږ مشران وجلی دي هلاک کړي دي عذابونه پر اوستي دي نو دا معلوم شو چې يهود اغا د مسلمانانو چې کم سند دی پغی اعتراض کوي هغه جبريل راوړه نو دوی په اعتراض وکړلو نو الله به دغه جواب وکړي چې د جبريل څوک دشمنی کوي دا د الله دشمن دی او دا کافر دی تباو برباد دی. دا یو اعتراض شو. دویم اعتراض داو چې تر سلیمان صفائی بیانې ستا خبره مونږ نه منو ځکه چې سلیمان جادوګر او معاذ الله. نو الله دا غي جواب کوي چې ما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو سلیمان علیہ السلام کو پر نه کړه شیطانانو کړو هغه جادو نه کولو. دریم اعتراض دی ودا کو چې ته مونږ د جادو نه منه کې حالن کې جادو د پاره خو ملائک راغلي هاروت او ماروت. نو دا غي جواب وو چې ما انزل الملائکه انصرا چې الله ملائک ندرا لګل د جادو د پاره اغه امتحان د پار راغلوي او د دې د پار چې خلق او تا د معجزې او د جادو پرق وخی. نو دیو سلورم اعتراض وکړلو چې ته مونږه باندې تنګیرا ولې چې دا لفظ وای دا موای. نو الله جواب وکیا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا چې مشتبه الفاظ موای دا غینه غلطه مان راوزی. پنځم اعتراض دی کولو استا خبره ځکه نه مونږ ته کله یو کله بلوې. نو الله جواب وکما ننسخ من آیت او ننسها سرا دا د الله اختیار دی کله یو حکم را لیږي کله بل را لیږي. شپږم اعتراض دی ودا کو چې الله نائبین او نیازولی نیولی دي او ته مونږ منه کې وقالو اتخذ الله ولدا سره دغې پنځه جوابونه دي چې الله نائبینو نیازولو ته ضرورت نشته. اووم اعتراض به دی ودا کولو چې ستا به پیغمبرۍ دی الله زموږ څخه خبرې وکړي الله به مونږ ته ومنو. الله جواب وکړلو آیت 118 کې وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله چې دا د الله قانون نه دی چې دار چا څخه خبرې کوي. نو دا و شبهات دی باب کې ذکر شو. او بیا دې باب ته تیمه ده په تخویب او بشارت سره. دا دې باب بیا ته تیمه ده په ترغیب سره او په تخویب سره. په ترغیب او په تخویب سره قل من کان عدو ولی جبریل قل وای ای پیغمبرا من کان سوکچیوی عدو ون دشمن لی جبریل د پاره د جبریل علیہ السلام داغی جزا حذف تا چې دی کافر دی یا د غسین دی مرشی یا دا چې الله وی سوک د جبریل دشمن زی دشمن یما جبریل سگو نادا فانه مشکنا جبریل نزلو نازلوی دا قرآن علی قلب کا استا فضل باندی بإذن الله د الله په حکم مصدقا تصدیق کوونکې لما د پار دا اوسه بین یده چې دینه مخکری اودن او هدایت او بشرا او زیر المؤمنین د پار د مؤمنانو خدا کوي. دا د دعوت سبب سو احادیث کې دغه بیان دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې يهود د نبي عليه السلام خوا ته رالل تپوسونه وکړل ابو القاسم صلی الله علیه وسلم د پنځو خبرو په باره کې هم ته جواب راکا. کته موږ ته جواب راکو نو موږ او پیژنو چې ته پیغمبرې او ستا تابعداري وکړو. نو نبی علیہ السلام نے دیونه لوزنه واغستل څنګه چې یعقوب علیہ السلام د خپل بچونو اغستی وو. کله چې وې اغا والله والا ما نقول وکیل بیا وی چې تاسو کوم ته پوسونه دی اغا وکي. نو اغه ډلې دا ته پوسو کړلو چې د پیغمبر چې کوم علامات دي دغه باره کې مونږ ته خودنه وکړي پیغمبري سلامه ده. نبی علیہ السلام ورته وی چې پیغمبر علامه دار چې دغه سترګې به ودوي خزله به یخي زړه دغه نه ودکی. نو دوی بیا وی چې ته مونږ له دا خبر راکا چې دا معصوم چې کیږي نو بازي الک وشي کله جنې وشي دا څنګه الکیږي او جنې کیږي. نبی علیہ السلام د الله قدرت ته د کم انسان په دواړو انسانانو کې چې غلبه راشي نو بس بچي هغه طرف ته ځي. نو کله سړی په غالب شي نو بس هغه نه الګ جوړ شي او کله زنانې نو دا هغه نه جنې جوړ شي. نو دریم تپوس دی ودا وکړلو چې مونږ خبر کده هغه سنا چې یعقوب علی السلام په ځان سبن کړیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې عرق النساء مرضو نو هغه دا ویل چې کوم زال لا پا جوړ کوم چې کوم سیز ما ته ډیر پسند او زبغه نه خورم. نو شاوده د وخانو یا وخان داغه ته پسند اندای په ځان بند کړل. دی وی رشتیا دی ویل او یو خبره پاتې ده عام زموږ ستا په منځ کې فیصله کوي منځ کې یو بل تپوس هم پاتې شو. هغه دا و چې دیو دا وی د اسمان چې ګړیږي نو د دې څه حقیقت دی. نو نبی علیه السلام وی دا خو یو ملک د ملایکو د الله ناراضي چا په دې ورځ باندې مقرر ده او دا هغه په لاس کې دا سی یو وس پنوی ورز پاغي باندې د یو زنه بزه طبيعي نو اغه आवाज کوي غلاهره کې ودا دغه आवाज دي. نو دوی بس یو سوال پات لري کاغه دي مونږ تراک کړلو نو بس داغه باره کې آپې سلکون خبره ده داغه په وجه مونږ تاسو ته تابعداري کوو که صحیح وو کنه پریدو. نو وی چې دا خبر مونږ تراکا چار یو پیغمبر چې ناغه ته یو پرښتې وه راوړي نو استاد سوه یې څوک راوړي. نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ندی وی جبرئیل دا خو عذابون راوړي او جنگون ناو دا زموږ دشمن دی کته میکائیل ویلې وې دغه هغه باران په خلقو کوي او دا شینکی راټو کوي. نو الله جل شانو دا آیات په دا موقع نازل کړو دا ردیو غلط عقیده وا. دا سی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام اول کی یہودی و دا نبی علیہ السلام سلام صفات تورات کی لستری و او دا مدینہ منورہ کی و دا وقت کی او دا سی یو مصنوعی طریقی سرا دا یهودیانو اغیسته و غلام کرده و اندل اللہ اوگه دو مرور کرده و بارحال چه کل خبر شو چه نبی علیه صلات و سلام راغه مدینه تا نو ده پی ازمکه که و کسب کرده و ده نبی علیه سلام خواه تراغل و نویزستان تپوس کم ده دری شوینو مبارکی چه ده پیغمبر نسی واقع بل سکن پیجنی. یو ده قیامت اول نخصده او دویم د جنتیانو اولنې خوراک سره او دریم دا بچې څنګه الکیږي او جنې کیږي. نبی علیہ السلام وی چې دې خبرې ماتا وای جبرئیل وکړه وسو نغې جبرئیل نبی علیہ السلام او ودا خو د يهودو دشمن دی ملایکو. نو دا آیات نبی علیہ السلام اولستو او جوابونه وت ورکړیو چې قیامت اولنې نه خچدن وربې چې خلق به د مشرق د مغرب ته جمع کړي او د جنتیان اولنې طعام دا د مئی چې کم جګر دی باغی کم پرده دنو هغه پرده وای دا به اولنې خوراکي او کله چې وبو کې غلبه راشي د کم جانب نو بچي هغه طرف ته ځي. السلام علیکم. خیر ما خو نه دی کتلی درس ته ناست یم نو اوس بیا وروسته وګورم نو نو عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله دا ولوسته چې دا نبی برحق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پیغمبره زه اسلام راوړم خدای يهوديان ډیرا بهتانی قوم دی په ما باندې و تهمت لګی خو به یوځه کې پټ شمه تر دېونه تپوسو که زما مبارک چنانچه عبدالله ابن سلام یوځه کې پټ ناسو يهود د نبی علیہ السلام سره مباحثه تر غریو نبی علیہ السلام تپوسو کو يهودونه چې عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی دوی سیدنا او ابن سیدنا اغا مشر دی او د مشر لارې مشر او چت خاندان سړی دی نبی علیہ السلام یې کاغه مسلمان شي دوی اعلی دانش کې لري چا مسلمان شي نو هغه کچر ته مسلمان شي وای نه نو هغه وزه کې اوراغه کریمه ویلا چې دا یو نو دی ضروري چې دام رزیل او پلارې مرزیل خبره یک دم بدل دا د يهودو کار دی د اسلام سخترین دشمنان همیشه دا کوشش کوي چې په ست طریقه باندې اسلام ختم کړو ختم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ندیو چې کما بیت المدراسو چې کمزه کې بدیو يهوديت خلق ته خودو نو هغه بیت المدراس ندیو تلاړو ار دیو نه تپوسو کو د جبريل او د میکائیل بارکی نو دیو چې جبريل د الله خی طرف ته دی او میکائیل ګس طرف ته دی نو عمر رضی اللہ عنہ ورته وی چې کدا سی وی نو تاسو خو بیا د خرون هم ډیر جاهلانه چې د جبريل سره دښمنی کوي حالانکه مرتبه دومره ده چې الله خی طرف ته ولاړ دی من کان ادو ولی جبريل سوک چې د جبريل دښمن وی نو دی کافر دی جبريل خو سکی وحی راوړي او د الله په حکم په خپل اختیار سره کولای هم نشي من کان ادو ولی الله سوک چې وی دښمن د الله د پاره و ملائکته د ملائکو دا غو در رسولان دا غو د جبريل او د میکال نو دی کافر دی او د جبريل او د میکال تصریح وکړه کنه ملائکو خدام داخلي د دې وا مرتبه کار کوي ځکه مقرب ملائک سلور دي جبريل میکائیل اسرافیل او ملک الموت چې خلق ته ازرائیل وای فین الله نبشک الله پاک ادو دشمن دی للکافرین د پار د کافرانو نور زواجر ولقد انزلنا بتغسرا من نازل کنلی الیک تا تا آیاتین آیاتنا بیناتین کارخ کارا واضح احکام دی سپټواله پکې نشته وما یکفرو او کفر نه کوي بها پدی آیاتنو الا الفاسقون مگر فاسقان اغلق د اسلام نه بهر دی او کلما ایار کله عهدو چې دی وکي عهدن لوز نبزه ما توی اغیلرا فریقون وڑلا من هم دا دیونا بل اکثر هم بلکی زیاد پا دیو کی لا یؤمنون ایمان نراوڑی نلوز پا بندی نکی دا دی یهودو کار دی ولما اوهر کلا جا اهم رسولون چی راوڑا دیو تا پیغامبر من عند اللہ دی طرف دا اللہ نا جراغ دیو تا پیغامبر دی طرف دا اللہ نا مصدقون تصدیق کونکے لیما دا پار دا غصا ما هم چی دیو سر دی نبز غرزوی فریقون وڑلا من اللزین دا آکسان نا اوتو الكتاب چور پرشو دے ورد کتاب سشی غرزی کتاب اللہ دا اللہ کتاب ورا آزهوری مرستا دا شاگان اخپلونا که انہم لا یعلمون گویا کی دیو نپوئی گی دا سی دا غی بیزتی کئی چی تبی اڑو دیتا پتا نشتا نبز فریق من اللذین اوت الكتاب قرطبی د امام شعبی نے نقل کر لی چې د دیو کتاب د دیو مخی تدے او دیو هاغل ولی لیکن عمل پی پریخے دے نو دا کتاب غرزول لی چې کتاب مخی تشتے الفاظ وی عمل پی نکی او سفیان ابن عینہ رحمه اللہ فرمائی ادرجو فی الحریر ود دی باج وحلوه بالذهب والفضه چې دیو خپل کتاب پریخمو او کپړو کې راغونډي او سره او سپین دغې چړاوي پکای او د نمایش د پاره غو دی وی او حلال حلال نه غني حرام حرام نه غني مدا د کتاب غرزول لی یوازې دانا چې ته داغې د پاره خه کسوړي جوړی کې او ځینې خلقې د دروازو د پاسه کیری د قران او د کتاب نیز د کول عمل کې نرا وسته دغه غرزول لی دیو جن ابن قیم رحمه الله وی نبذو کتاب کم ورا ظهورهم وتمسکوا بزخارف الهزیانی ستا کتاب او غرزو د شاگان نرستا او کم چې اغه ظاهر خیخی خبرې دی او د دوکې خبرې دی پاغوبانی منګولی ولا غولې کان نهم لا یعلمون گوی کی دیونه پویگی سلی کی غد پانی وی کله چې په انسان عمل پری دی نو دا دی سیده لکه دیوه دا رنا خلقو تورکی او ځان سیزی او کنز الامان لسم جل 187 صفحه کی روایت تی دا بہر رزا ہوں اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ینفع بی علمیهی ډیر سر د خلقونه عذاب والا د قیامت پرز باندې دا به هغه پوها وی چې په خپل پوها باندې دی عمل نه کوي نبا زفریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم دا الله کتاب شاته غرزول نور ارسه رامخې تکړندي اته به چې دا ورته سره معلوم نه دی دا زواجر شروټنه شی پترک د کتاب د الله وَتَبَوَّأَ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ دا دویم اعتراض د منکرین په مسله د رسالت چې موږ ستا پیغمبري زکه نه مانو چې تر سليمان عليه الصلاه والسلام صفای بیانې او حال دانې چې سليمان عليه السلام معاذ الله جادوګرو ساحرو په زمره د پیغمبرانو کې سليمان عليه السلام هغه پیغمبر دی چې الله پاک دلا نبوت هم ورکړیو او سلطنت او بادشاهی هم ورکړی وا خو بادشاهی داسې بادشاهی وا چې داسې بادشاهی نه مخکې د چا او نه وروسته د چا راغله او نه به راشي په ټوله دنیا د هغه حکومت و او په انسانانو او جناتو باندې هم حکومت و بیا جنات چې و نو هغو به خلقو ته جادو ښودلو نو سلیمان علیه الصلاة والسلام د جادوګرو چې څه کتابونه وو نو هغه را غونډ کړیو او دا هغه مناسبت سره موزون بل زینو اي ممکن ده چې بیا یې دی را واخلي نو دا خپل تخت چې کم تخت سليماني وو او په کم باندې مده کې ناستو دا غي یخت یې ځای کنسته وو او هغه ټول د جادو کتابونه پاکي خخ کړیو تفسیر ابن کثیر دا ذکر کړلی سلیمان علیہ السلام چې کله بادشاہی وکړه او بیا وفات شو سورې سبا کې داغه د وفات واقع ذکر ده نو ابلیس او شیطان داغه د وفات نه پس راغې او خلقو ته تقریر وکړلو چې تاسو ته پته ده چې دا سلیمان علیہ السلام په تاسو بادشاہی وری کوله هغه موږ ته پته نشته وای دا خود جادو کولو او د جادو په ذریعہ باندې ټول خلق مسخر کړي وو پیریان او انسانان او که زما په خبر ستاسو یقین نه کیږي نو دا هغه تخ وګورئ د تخ یخ ته به د جادو کتابونه ای خلقو چې کله تخ وکنستو واقعا د جادو کتابونه راواته دا هغه نه پس یهودو سلیمان علیہ السلام ته ناکار نسبتونه شروع کړ نو په نسبتونو کې یو نسبت داو چې د جادوګر دی نبی علیہ الصلات والسلام چې الله مبعوث کړو نبی علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام پاکی بیان کړه ځکه د حق پرستو او د انبیاء علیہ الصلات والسلام دا میشن دی چې څوک نیکان وي او بدنام شوی نو دا غو صفائی به بیانای خغه علما تیر شو دي مخ کې لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، علامه ابن قیم رحمه الله، او محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله چې توحید مسائل بیان کړیو، د بدعات ردونه کړیو، نو اهل بدع او ناکار خلق بدنام کړیو، نو اکبرست علماو داغو صفائی بیان کړه، نبی اهل بدع خپدي او پریشان دي. حالانکه دا پیغمبرانو طریقه ده چې دا حق پرستو او د نیکانو خلقو صفائی بیانې. نبی علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام صفائی بیان کړه، یهود پدې خپشو، منکرین خپشو، چا جا دګرو معاذ الله تعالی غ صفائی بیانې، نو الله پیرت کړي. پدې آیات چوته ماته تل شیاطین، سلیمان علیہ السلام جادو نه دی کړی، دا شیطانانو کول. سلیمان علیہ السلام د حکومت په وخت کې او سلیمان علیہ السلام دا غو جادو ختم کړو، دا ردی آیات مقصد شو. وتبعو او دی ور پسې شو ما پاغس بسی تتلو شیاطین چې دستو بشیطانانو علا ملک سلیمان، په واخه د بادشاہت د سلیمان علیہ السلام کې. وما کفر سلیمانو او کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام، ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو. یعلمون الناس السحر چې خودو به خلقو ته جادو، سحر کوڑی جادو به خودو خلقو ته. بیا حدیث کی الله دا فرمایل چې جادو خودل دا کفر دی. هم پکار دادی چې مسلمانان ځان خبر کی، او دې زمانه کې چې کومه شیطان کوشش کوي او خلکو کم کفر خوري، نو هغه د کوړو او د جادو کفر دی. نو سحر پی جاندل غواړي چې سحر ستوي، او سحر اثر کوي کنه کوي، او دا سحر چې اثر کوي نو څنګه اثر کوي. دغه سي د سیر حکم سره او د سیر نه د بچاو طریقه سره دا خبرې پیژندل پکار دي. سیر لغت کې ناشنا کار ته وای، او په شریعت کې ناشنا کارونه مرتب کړل، ترتب الافعال الغریبه لاسباب خفیه من غیر استدعاء من الله. ناشنا ناشنا کارونه خکاره کېدل په پټو پټو اسباو باندې چې پاکې د الله نه امداد نه وي، بلکې د شیطانانو نه او د غلط خلقو نه امدادونه غوښتل کېږي، او خلقو ته ناشنا ناشنا کارونه خکاره کوي. لکه جادوګر خلق نظربندي وکي، دغه وبتاتا دا خکاره کوي چې د مار په خوله کې لاس ورکړی دی، او خو باغ چرته یا په لوخي کلاس ورکړی یا بل څه وي، په نظر بندي کړی وي. دا یې جادو دولس قسمونه دي. هم بیا یو جادو دی سحر ورته وای، یو معجزه ده، او بل ارهاس دی، او بل خذلان دی، بل استعانت دی. دا ټول کې ناشنا کارونه دي. جادو یو ناشنا کار صادریدل پلاس ته یو داسې کس هو چې هغه نیک دیندار نه وي، په اسباب خفیو باندې د الله نه پکې امداد غوښتل نه وي، امر خارق صادری کی دا پلاس ناشنا کار، او معجزه یو امر خارق ظاهریدل پلاس د پیغمبر دغه د عزت لپاره، او کرامت د یو امر خارق ظاهریدل ناشنا کار یو صالح دیندار انسان پلاس باندې چې په اتباع د پیغمبر کې انتها ته رسیدلی وي، خدا دغه په اختیار کې نه وي، الله جل شانه داسې کوي. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه وي، کرامت د ولی په اختیار کې نه وي، الله جل شانه د هغه د عزت د پاره، د هغه د نصرت د پاره داسې کوي. او ارهاس د نبوت په وخت کې چې کومه خو خوبونه انسان ترازی، او خذلان چې څوک د نبوت دعوه وکي او هغه پیغمبر نه ای داغه په لاس باندې کله داس یو سیس کار شي داغه دا شرمولو د پاره صرف په دې باندې داغه شرمول مقصودی هغه یو شی مطالبه کوي او دا خپل بل شی شي لکه یو سړی د نبوت داوا کړی و یو کس و تراغه نو داغه یو سترګ روغه او بل سترګ چې کومونو خراب و ویرت زغو ستا پیغمبري منما او ته زما دا روغ سترګ خکا نو هغه چې کله دعا وکړ نو هغه روغه بس او زما دا خراب سترګ خکا نو چا دعا وکړ نو روغه بس هم خراب شو دا خزلہ او استعانت د مؤمنانو سره چې کوم نصرت کیږي طرف د الله نه غیبی طریقې سره اندې دوار ټولو کې فرق ده جادو ځان له شعرې معجزه ځان له شعرې کرامت ځان له شعرې استعانت ځان له هم بیا جادو دا اثر کوي او قران سنت نه دا ثابت ته ونه کانو اثر کوي په موسی علی السلام باندې اثر کړو چکله جادوګرو دا غسترګي بن کړې امساګانی او رسید هغه مخ کی ماران ښکارا کېده په عام انسانو نمازر کیا او د دې د مثال لکه انسان چې روټۍ خوري نو که صحیح روټۍ خوري هم مړیږي او که حرام خوري هم مړیږي نو دا غي اثر شته بیا جادو چې اثر کوي نو شاه عبدالعزیز رحمه الله لیکلی چې دا اعلی اثر کوي چې د دې اکون کې کافر شي او مشرک شي چې دا کافر شوی نه وي تر وخت پورې اثر نه کوي او داسې مولانا مفتی شفیع رحمه الله په تفسیر د معارف القرآن کې سورې سبا کې هم نقل کړلی یو عالم تیر شوی دی علامه بدر الدین حنفی صاحب ایو کتاب لیکلی اکام المرجان فی احکام الجان پاکی دو علماء اقوال را نقل کرلی چی صحیح دم علق اثر کئی چی داغی دم اچون کے نہایت پاک او نیک وی او جادو علق اثر کئی چی داغی کون کے نہایت گندا بی دینا او ارتکاب د کفر وکی او دا علق زک اثر کئی چی کل دا انسان کافر شی نو شیطانان او پیریان د رشوت په تور باندې بازی داسې کارونه خلقو ته ښکاره کوي چې عام خلقو ته هغه ناشنا ښکاره کیږي جنات له الله پاک تیز رفتار ور کړی دی هغه ته خو ناشنا نه وي لکه مثلا د آغا کراچۍ نه یو شعر حاضرول نو جنات خو په سکنډونو کې هلته کې رسیږي طالب یو شعر دلته کې حاضر کی دا اعلی حاضرۍ چې یو کس کاپیر شي نو داسې یو کار ولاغه وکړي او ګڼ داسې واقعات شته چې پاکي هغه د جادوګر کبر کار شوې ده جادوګر همیشه په بیاودسۍ کې ګرځي همیشه په جنابت کې ګرځي مونږ نه کوي که کوي بیاودسۍ کوي جمعه ته چې په جنابت کې راشه خدام د کبر خبره شو بیاودس باندې قذر مونږ خدام د کبر شو او ګندا اوسېږي داسې دا کوم چوړیان چې دي نه دي چوړیانو هغه کوړي خاص رکی دا ولي زکه چې چوړیان دا ډېرې ګندګۍ سره تعلق ساتي او کته راځي په زیري کلی نجومي پلان کې او پلان کې دا څوک دی دغه چوړیان دي او خلکو له بیا پتی ورکې او هغه دا کیسې شروع کړلې په اخباراتو کې دا غو ته ټلیفون نمبرې رسالې دا غیر پار لګیو پاکي نمبرې ورکړې خلکو سره بي تي کوي جادو په دې طریقې سره حکم دا غیر داده چې حمام هغه نقل کړلی د عبد الله ابن مسعود نه او روایت ته تفسیر ابن کثیر اول جلد 148 کې نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی من اتى کاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم څوک چې جادوګر خوا تلاړو ترویتی خوا لاړو داغه تصدیق وکړو داغه خبرو نو دې کافر شو پټول هغه سچ په محمد علی سلام نازل شوی دی عمر ابن خطاب رضی الله عنه کړیو حکم یې کړو عاملین ته چې یو قتلوا کل ساحر و ساحرتنا هر جادوګر سره او جادوګر خزدا به قتل ویا چې چنانچ امام احمد او د شافعی مسلک دار چې دا وقت لول شي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې طلب د توبې به تی وشي که توبې وسته په بها کې وی نست نو به وقت لول شي. ابن کثیر اول جل 149 کې ذکر کړل دي د جندبی از دی روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل دي حد سائر دربه بسیپا د جادوګر حد داري چې په تور باندې واله شي. او سننو کې روایت ته چې منا قد عقد تن ونفس فی بقا سائر چا چې بنو کلو پاکی دم واچول دم جادو دې بندونه کې دات وټی چې ور کوي. او تفسیر ابن کثیر یو روایت مرسل ذکر کړی دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې ځای باندې چې عائشہ رضی الله تعالی عنها وای یو زنانه زما خوا تراله په چغوی جړل ما ته پوسو کو تولی جاړي نو زنانه وی چې زمانه یو عمل یو کار شوی دی او سی پیوزل می کار کړی به می نور سندې کړل نو دا غیر اس غم دې زرا غلېم چې نبی علی السلام نو تاسو کوم خو زه خبر شوم چې نبی علی السلام وفات شوی دی زه صحابه خو ته لاړم مار صحابه نو دا غي باره کې تاسو کو چا ماته سو نه وی هم ته تاسو کو تاسو شر کړی دی هغه زنانه وی چې زما خاوند رکشه وو او زه به سي خپو ما پریشان وم نو ما مداري باره کې چا څه ذکر کول یو بډای رااله ابوړی تما خبرو کړی زما خاون رښوې دي تا ته بس طریق نه معلوم چې بیا مونږ دي شي ناغي زما ما خام راشم چې ما خام را له دوسپی ور سره و ما ته وی راوځه په یو سپی باندې په خپل سره شو په بلا زه سره کړم او مخې ته تلو یو ځای ته موږ لاړو اځه کې دوه کسانو او پر رسو تړلې شي وو تبوز کوول را لې ابوړی وته چې دې زنانا خاون رک شوی تاسو ورسه کارو نا کس مونږ ته وی چې واپس شي مکه پیر کیږي ابړې وی د دې په ضرورت ته خپله نما ته وی چې لاړ شال دي تنور دی کیسه بولو کې امتیاز وک تنور ته زلاړم نو وی ریدم ما امتیاز ونه کړی واپس رالم نا سړی ما ته وی تام امتیاز وکړ ما او سړی ول د ما سم نه دی لیدل وین تام امتیاز نه دی کړ او کابر کی گئی ما واپس شئی او زئی و ایمامی چی سرا لوکا و آغا بیاوی چا تنور کی میتیازی اکرنو زبیا لارم وی ریدم میتیازی مو نکڑی چرا لام آغا تا پوس اکرلو ما یاو میتیازی مو کڑی سری ولد نا تا ندی کل زئی واپس شئی ما کابر کی گئی درم زل بیا داسی شوا آخر میزان کلکللو نما آغا تنور کی میتیازی اکڑی که ما میتیازی اکڑی زما وجود نا یو شاہ سوار ہو تو او داسې پورته روانو حتی چې غایب شما ونه لیدو واپس چې رالو هغه سړي ته پوس وکړو او امتیازې ما وکړلې سړي ولله یو شاسوار ووتو او لاړو پناه شو وایي به دغه ستا هغه ایمانو استانه ووتو ایمان دنه لاړو ځئ نو دا همدغه و چې دغه تنور کې به قرآن پروت و څوک هغې د پاسې دا کول کافر کولی به دې طریقې سره مونږ چې واپس شو ابوړی ته ما یې زه پس نه پوهېږم ابوړی ما ته وی چې ګوره ستار کار به اوس کېږي دانې راواخیستی د غنمو دور سره وي ما ته وی دا وکړه چې ما وکړل وی راوخېجه نو راوخته غټ شه نو غټه شوه هوګې ونیسه نو هوګې ونیوه دانې ونیسه دانې ونیوي پغشه نو پغشه لوشه نو لوشه بس دا کېده ما دغه طریقې پورې کار کړی دی اغه امی نور سره ندی کړ نه بچو وی جړل دا ولی جادوی تاغی نشویو الله ایمان ختم کی خلک چې جادوګرو لذی پیسې تیموالی ایمان تیموالی په نبی علی السلام خلق جادو کړو يهودو خوش یو کال پورې نبی علی السلام ته تکلیف ته او سخت تکلیف دای شر زنه هوی او جادوګرو خو نه دی تله الله ول د اسمان نه علاج را لیږي لہذا مسلمانانو تر دې خبرې چا خیر دا خبرې مونږ اورو او دې خبرو باندې مونږ پوي ګنا کنه په دې زمونږ یقین نشتا کدا زمونږ په عقیده کې ناراضي چې بار بار دې خبرې ذکر کیږي چې لګ پیریدارانو لمزی پیریداریان مکوی جادوګری مکوی ها تړل پرانستل مکوی د سکه کو پر کار خلق شروع کړل او دا پرو عام کی عام کی وخت په عام کی او څوک ته ایمان نشی ټینګولې هنداغي سو خدا سي چې جادو کینو په دغه کوبر کې اخته شي علماو لیکلي د جادو دولس قسمه دي ټول سره انسان کافر کی ان تفسیر کبیر دی چې تفصیل لغی کړی دی او کم خلق چې جادو کینو هغه کافر شنو ال داغه هغه جادو اثر کوي نام کافر شي تلاشی ستا په کوبر هغه سکه تدیم کافر شي او دا سوچنی چې چرست ما بس قبر را روان دي د دنیا تقریب خو معمولی تقریب سره د اغزګي تقریب سی واده نه جادو نه د بچاو طریقہ اغا د اخیرنی صورتونو اهتمام کول په پابندۍ سره درې صورتونه دی قل والله احد چې بسم الله تی مخ کې وکي او قل اعوذ برب الفلق نه مخ کې بسم الله او قل اعوذ برب الناس د سهار نماز نه پس درې کړه توایا ادم آخام دمازن پس دری کرت وایا او نور منزن پس یو کرت او دو دو که دو نمخ کی دری کرت پا دی طریقه سلا سنو غن کرا خپل وجود پیرا کاغا در جادو علاج دی نبی علیہ السلام اندازی کول او ردین علاوہ اس کلمات نورم شتے چی جادو حفاظت پکشتے کابل احبار چی دا دا یهود و یا علیمو او دا نبی علیہ السلام پا دور کی نو مسلمان شوی روست بیا مسلمان شوی و نا کابل احبار بوی ویسه کلمات تی کدا کلمات ما نه ویلې نو يهود دومره غټ جادوګر جي زمانه به خر جوړ کړي اوزدا کلمات پابندي کو آ کلمات داري اعوذ بالله العظیم الذی ليس بشیء اعظم منه وبی کلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبی اسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق و برع و زرع موتا امام مالک کی باب التوز عند النوم کی دا روایت نقل کرے دے اعوذ باللہ العظیم اعوذ باللہ العظیم اللذی لیس بیش ان اعظم منه بیو کلمات اللہ تامات اللتی لا یجاوزهن بر ولا فاجر و بی اسماء اللہ الحسنہ کلیها ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق و برع و زرع دا کلمات یاد ہے کہ اپا بندی سر سو کوئی نو انشاءاللہ جادو کوڑی دا شو نباسر نکی خلق دے احتمام نکی غلط کارو نکی او پیریدار لجی لالی نو دی حدیث واوری دو انچی نبی علیہ السلام وچی سوک کاہن تلاڑو او سوک ساہر جادوگر و پیریدار لالو تصدیق وراؤکو دے کافر شو پټول هغه چې محمد علی السلام نازل شوی ایمان نم خلاص شو پیسو نم خلاص شو خلق بټینګ شي خلق واجبه واندې قصه ده کلمہ تپوس کوي او دازین خلق د دا دې بیا او کارو کې نسو کې بیا پردام چرته کوي مونږ ته غارسو کاله نه وای خانه ارزو مونږ ته وای پلان کې کو نه خزیلاړي هغه زه تا کسوک ماندیش تلار شامنگ تالوی لے کی کرانی تسوکلار شامنگ تالوی لے کی کدیر تسوکلار شامنگ تالوی لے کی کوشی رئی داری تال دی کسی جنی پیدا شو دا مخی پا باندغی کیوا پا با ہن تالاش کی منگ تی خلق وی زمون اخو تپوز کنی منگ ویدہ دا کو پر کار دی چی سوکے کئی نیر ٹول وی نا کی خلق وی بس زمونگ خلق خدا کار دی وی اخول نا خود پی کدی خریب کدی سپی مونږ او تاسو خو بس وای چې سا کم د زړه دی هغه وشي نو کافر کیږو کې او کنه کافر کی ر کفر کار دی څوک جادو دغه کوي درېیم اعتراض دیو کولو په نبی علیه السلام چې ته مونږ د جادو نه منع کې ان کې جادو دپاره خو الله ملائک را لېږلي هاروت او ماروت بابل خار کې قرآن د هغې جواب کوي وما انزل علی الملکین بیا دا یاد چې دی کې مبصرینو ډېر تشریحات کړي او یو معنی مونږ کو چې هغه یاد شي نو بیا د دې مختصر وضاحت وما انزل او نو نازل کړی شوی جادو علی الملکین په دو ملائکو ببابل په بابل خار کې هاروت و ماروت چې د وینو می هاروت د بلنو می ماروت او ما یو علمانی او د دوانو ملائکه باندې خودو جادو من اذن هی چاتا حتا تر دې چې دیو بدا خلقا د جادو نه من کولا یقولا او د دوانو بوي انما نحنو بشک منغا فتنتون فتنیو فتنه مانا دا چه منگ عذاب بورکو سزا بورکو اغا چاہتا چی سوک دا جادو کارو بار کئی فلا تکفر تمکا پھر کئی گا ویز دا کولو دا جادو دا کپر ار چاہتا بیدا خبر کولا فلا تکفر کی خطاب دی هر واحد تا وما یو علمانی او دی دوانو نخودلو جادو من آدین چاہتا حتی تر دې پورې چې دومره به دیو مبالغه کوله په منه کې د جادونه یقولا چې دې دوانو بوي انما نحنو یقینا مونږه فتنتون یو عذاب یو فلا تکفر.